சூரை தௌபுச்சு மதினி அகத்து குந்துல் ஆயக்கரீம் யா சூரை ஷரீஃபஸ் சுனு பிஸ்மில்லா பர்ணிவான் கேத்தி கேஜ் பிஸ்மில்லா சுனு நஜில் சப்பத்முத் அத்சுத் யுஸ் இபார்த்தா குரானி மஜித் கிஸ் ஹாஷியஸ் பெட் லக்னாமஸ் சே சச்சு ஃபர்ஜி தமிக் பர்ன் சுனு ஜருரி பராத்தும் மின் அல்லாஹி வ ரசூலிஹி இலல் லஜீனா ஆஹத்தும் மின் அல் முஷ்ரிகீன் இச்சு குதாயஸ் தஹந்திஸ் பைகம்பர் சின் தர்ஃபு தமி மாஹதிஸ் தஸ்பர்தாரி யுஸ் தை முஷ்ரிகன் சுயித் குர்முத் ஓஸ்வு யத் சுலே ஹுதை பிய வனான்சி ஹஜ்ரத் ரசூலி கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆய் சன் ஷே ஹிஜ்ரிய சந்தர் உம்ர கர்ன ஹத்ரு எல் திம் ப மகாமி ஹுதை பிய வச் கஃபிரோ ஜுதக்ன மக்கை ஷரீஃபஸ் மஸ் அச்ன چنانچ ات مقامس پر سپوت کفرن سوت سلوک مواد ام مواد سلوک مدت آو تاون ده ودی مکه شریف اس مرجیم بی قبیل روزان اس تیمن متعلق سپوت یہ فصل کی مو قبیل وندر یس خوش کری سروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس خوش کری سروج مکن قریشن سوت چنانچ بنی خزاروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی بکر روج قریشن سوت أكيس ورية ستان رودي سلح قائم مگر دوئمي ورية صدا هر داريا تاسهن غامت سلحو پیٹه كي بني بكرن يس قرائشن سويت رلي توس كو رات كوت اك حمل بني خزاس پیٹ يس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سويت رلي توس تمو جوت اميك اطلاع نبی کریم اس چنانچه تمو هز تایری کرن قرائشن سويت جنگ کرنج سن ایٹ هجریه سندر قرق فتح مکه اللہ تعالیٰ کور اعلان کہ ہدائی بی اندر جو صلح کرنا آمت اس تم نش خدا بی تہد پیغمبر دستبردار سپدان سہ صلح پھٹرو قریشو لہذا چھن ون کن جائے کافرن ہند خاطر امن و امان صورت فسیحو فی الارض اربعۃ اشہر بس پھیرو یت ملکس اندر ژون رتن خوف تو خطر ورائی تم ثور رت گئی ذی قعدہ ذی الحج محرم تو رجب وعلموا انكم غير معجز الله بي زانيو تي كي تي هكيو نالوف تالا عجز كريت تي كي نيريو تنج قبض منز نبر وعلموا انكم وان الله مخز الكافرين بي زانيو يكات تي كي اللوف تالا چو كفرن رسوا کرون دنیا و آخرت سندر عذابس گرفتار کرن سويت وازان من الله ورسوله الى الناس یوم الحج الاکبر بیچ یلانی عام یوان کرن خدای اس تنجس پیغمبر سن طرف بڑی حجی کی دو ان اللہ بری من المشرکین و رسولو یم کوئی زی اللہ تعالیٰ تو تون پیغمبر چو بلکل الگ تیمن مشرکن نش یمو پان سعاد پھٹرو یوس خدای بی اس منز کرنو اس آمد مگر باوجو جہاں چوان یوان تیمن کی فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنَهَرْكَ تُوِي كُفْرُ نِشِ تَوْبُ كَرِيو تُو بَعَزِيو تِشُ بِهتر تُونجِ خَطْرَ دوشمن جهانن اندر دنیا سندر بچیو قتل نِشِ آخرت سندر عذاب نِشِ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ هرگا تُوِي اسلام نِشِ یا راضی کریو پس زانیو تُوِي کی هرگز ہیکیون تُوِي پسر انت تو عجز کرت اللہ تعالیٰ کن طرفس کن چلنے ست کھٹت روزن ست یا بی کن چیز ست وبشر الذین کفروا بعذاب علیم بی بوزنیوک تو کافر دردناک عذاب خبر یم نش نیم بچتی ہیکن کن الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا مگر پھٹن تہد یہ تمن کافرن حق یمو تہ ست ماہد کورمت توپت آشک نا کن چیز مز تہ نسبت عہد پور کرنس مز کمی کرمت ولم یظاہرو علیکم احدن بے آشک نا کانسی کس تہجو دشمنو اندر تہ مقابل مدد کورمت فاتمو الیہم عہدہم الی مدتہم تمن ست کریو تہد ماہد پور یت مدتس تان تمن ست مقرر کرنا آمت آس یعنی تم چھ بدستور امنس اندر تہد حق چھن امن دستبرداری کی تم گئی بنی خمرہ بنی مدلج یم زبیل بنی کنانس اندر یمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ معاہدٕ کوٚرمُت اوس. تِہنٛدِس معاہدس ٲسۍ باقٕے وُنہِ نو رٮ۪تھ، یِمو ٲس نہٕ حد شِکنی کٔرمٕژ کینٛہہ تہِ، لِہذا روٗد یِہُنٛد معاہدٕ باقٕے بدستوٗر. ان اللہ یحب المتقین، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ بد عہدی نِش پرہیز کروٕنٮ۪ن دوست تھاوان. فیضن صلق الاشہر الحرم، پس ییٚلہِ گُزرن تعظیٖم وٲلۍ رٮ۪تھ، فقتل المشرکین حیث وجد تموہم، پس مٲریوُکھ مشرق ییٚتنس پینوٕ تہٕ تتنس، وہ خضوہم، گرفتار کٔرِتھ تھٲویوُکھ قید، وہ سروہم، پتھ رٔٹوُکھ تِم خانہ کعبس طواف کرنٕچہِ، وقدو لہم کل مرصد، زاگنہِ روٗزِو تِمن پرٛٮ۪تھ موقعس تہٕ زاگن جایہِ پٮ۪ٹھ. فین تابو وقام الصلات واتو الزکات فخلوا سبیلہم، توپتہٕ ہرگاہ تِم توبہٕ کرن کفر نِشہِ، بیٚیہِ ہن کرنہِ اسلامٕچہِ کامہِ، مثلاً نٮ۪ماز پرٕنۍ، بیٚیہِ دِنۍ زکات، پتھ ترٛٲیِو یلہٕ وتھ تِہنٛز دِیوُکھ پکنہٕ اورٕ یور. ان اللہ غفور الرحیم، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کروُن، سٮ۪ٹھاہ رحم کروُن. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، بیٚیہِ ہرگاہ مُشرِکو أنٛدرٕ کانٛہہ تۄہہِ پناہ منٛگہِ، تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات ییٚژھِ کرُن، تُہۍ دِیِو تس پناہ تہٕ اِجازت. حتّٰی یَسمع کلام اللہ، تانۍ کہِ تۄہہِ نِش یِژھ بوزِ سُہ کلامہِ خۄدا، مُمکِن چھُ تمیُک پیٚیہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ کانٛہہ اثر. ثم أبلغوا ما منعه، توپتہٕ واتنٲوِن سُہ پناہ تہٕ امنٕچہِ جایہِ، تٔمِس دِیُن سۭتۍ حِفاظتہٕ خٲطرٕ پنُن کانٛہہ شخصا یوٚتام سُہ پنٛنِس جماعتس نِش واتہِ. ذالک بیاننہم قوم لا یعلمون، یہِ گژھِ امی خٲطرٕ کرُن کہِ تِم چھِ بے خبر اسلام کیو احکامو نِش، مُمکِن چھُ ہرگاہ تۄہہِ تس دِتوُ پانس نِش اِنہٕ، سُہ بوزِ تۄہہِ نِش اسلامٕچہِ کتھٕ، ییٚمہِ سۭتۍ مُتٲثر سپدِتھ بیٚیَن نِش تہِ واتنایہِ تِمہٕ دٔلیٖلہٕ، تِم تہِ سپدن مُتٲثر. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ ٲسِتھ مُشرِکن خۄدایس نِش کانٛہہ عہدہ، یا تُہٕنٛدِس پیغمبرس نِش، یُس عہد قٲبلہِ رعایت یی زاننہٕ، کیٛازِ رعایت یی تٔتھۍ عہدس کرنہٕ یتھ نہٕ دوٚیِم فریٖق پانہٕ پھٕٹراوِ. الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر تِم لوٗکھ یِمو معاہدٕ کوٚر تۄہہِ سۭتۍ مسجد حرامس نختل، فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، ییٖتِس کالس تِم سیوٚد روزن تۄہہِ سۭتۍ، تُہۍ تہِ روٗزِو تِمن سۭتۍ سیوٚد. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ چھُ دوست تھاوان بد عہدی نِش پتھ روزوٕنٮ۪ن. کیف وَن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کِتھ پٲٹھۍ روزِ تِہُنٛد عہد قٲبلہِ رعایت، تِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر چھُ کھۄچر، چِنانچہِ ہرگاہ تِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ غلبہٕ کرنُک موقعہٕ لبن، تِم کرن نہٕ کانٛہہ وایا، لِہذا نہ رِشتہٕ دٲری ہُنٛد نہ کُنہِ عہدُک. یُردوٗنکُم بیافواہِم وتابا قلوٗبُہُم، تِمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ اعتبار، تِم چھِ تۄہہِ رٔضی تھاوان کتھو سۭتۍ، دِل چھِکھ تِمن کتھن انکار کران، دِل چھِکھ نہٕ مُتفِق تِمن کتھن سۭتۍ. واکثرُہُم فاسقوٗن، تِمو أنٛدرٕ چھِ زیادٕ سرکش تہٕ شریٖر، تِم چھِنہٕ یژھان عہد پوٗرٕ کرُن. اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، حٲصِل کوٚر تِمو خۄداے سٕنٛدٮ۪ن احکامن بدل دُنیُک متاعی ناپایدار، توپتہٕ رٔٹِکھ پتھ لوٗکھ تٕہٕنٛزِ وتہِ نِشہِ، لوٗکن دِتُکھ نہٕ تٕہٕنٛزِ وتہِ پٮ۪ٹھ پکنہٕ، یعنی اسلامس منٛز دٲخل سپدنہٕ. انہم سا ما کانوا یعملون، پٔزۍ پٲٹھۍ تِم یِم کامہِ کران چھِ، تِم چھِ سٮ۪ٹھاہ یچ کامہِ. لا یرقبون فی مومنین الا ولا ذمہ، تِم چھِنہٕ لِحاظ رعایت کران کٲنٛسہِ بایی مان سٕنٛدِ حقہٕ، نہ کُنہِ رِشتہٕ دٲری ہُنٛد، نہ کُنہِ عہدُک. وو لایہِ کہم المعتدون، یِمے لوٗکھ چھِ حدٕ ڈلوٕنۍ. فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، باوجوٗد یا ہرگاہ تِم توبہٕ کرن شِرکہٕ نِشہِ، بیٚیہِ تھاوَن قٲیِم نٮ۪ماز، بیٚیہِ کرن ادا زکات، تیٚلہِ چھِ تِم تہِ تُہنٛدی بٲے دیٖنس اندر. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، أسۍ چھِ ویژھنٲوِتھ احکام ونان زانن والٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، توپت ہرگا تم پھٹراون قسم پن اد کر پتہ وتوانو فی دینکم بی دن تہس دینس تان تر پہ کران اعتراضات فقاتلو ایمت الکفر انہم لا ایمان لہم لال لہم ینتہون ات حالس مز کریو تی جنگ کفر کن پیشوان تو زچن سی پز پہ تم چھ کن عہد پیمان خیال دو تم پت روزان کفر نش الا تقاتلون قوما قوما نكسوا ايمانهم تذكرون جنگ تمن لوکن سیمو پھٹرے احد پنن وهمو باخراج الرسول بیمو قصد کر پیغمبر خدا پن شہر مز نبر کڑنک وهم بدعوکم اول مره تم وی کور ابتدا تس جنگ کرنک کیا تمو کور تنجس ہم قسم قومس بنی خزا س جنگ اتخشونهم کیا تچو تمن کھوچان فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين الله تعالى سن خوف گچی توی آسن زیاد هرگ توی با ایمان چو قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم توی کریو جنگ تمن سیت یت گرفتاری عذاب کری تمن الله تعالى تونجی وی اتو بی کر تمن الله تعالى رسوات ذلیل وینصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين بی دی توی الله تعالى تمن پٹ غلب بی بخشش پا اللہ تعالی با ایمان دلن تین جگر شلاوی و یذهب غیظ قلوبهم بی کر دور اللہ تعالی تین دلن ہندس غمس تقصص و یتوب اللہ علی من یشا بی کر اللہ تعالی پن توجہ تیمن پٹ یہن سو یچی واللہ علیم حکیم اللہ تعالی سوری زانون تس پور خبر پرتک سند انجام کم سن انجام چ اسلام کم سن انجام کفر چ حکمت وول تمی پنہ حکمت سچ مناسب احکام جاری کران تھی کافرن سچ مقابل کرنے سے پوت ہوان ام حسب تم انتو ترکو ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم کیا تو اچھا گمان کہ تھی یو تراون اتھ حالس پہ امتحان ورائی حالانکہ ون سپود ظاہر تہ اندر کمو کور جہاد کیا جہاد کہوٹ امی سچ ننان مخلص کوچو غیر مخلص کوچو ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا اذ سپود ظاهر کہ کمو روٹ خدا اس ورائی بی تہنس پیغمبر پیغمبر اس ورائی بی با ایمان ورائی کہ پوشید دوستا یس نش سر باوان اس مسلمانی پرکھاون تو چیز اس اک گسن کن قسم لایت لال ہل ڈل کرون جہاد اس اندر بی گسنس پوشید تعلقات دوشتی ہند آسن کافرن سیت واللہ خبیر بما تعملون خدایس تم سارچی پور خبر یہ تھی کران چو مگر سہ یسان یہ تس پانس خبر چھ یہ گھس نن تو آشکار سپدن ما کان المشرکین ان یامرو مساجد اللہ مشرکن چھن قابلیت کہ تم کیا کرن آباد خدای سن مسجد شاہدین علی انفسہم بالکفر یت حالس مز کہ تم آسن اقرار کران کفر چن کتن تو کامین ہند بی آسن معبود برعکس ورائی پتلن ہز پرستش کران اولائک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون یمن لوکن ہز سارے رچ عمل عمارت مسجد وغیرہ چھ ضایع شرک سبب یمے چھ روزون ہمیشہ نارس اندر کیاز ذریعہ سبب نجات تمن ضایع سپد انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر آباد کرن خدایسن مسجدن مگر تمہ یمو ایمان اون معبود برعکس بی پتمس دہس دل سیت تو پت کرن تانو سیت تمیک اظہار تی گو واقام الصلاۃ وات الزکات ولم یخش الا اللہ بی تھوک برپا نماز بی کرک ادا زکات بی کھوشن کس خدایس ورائی فاسا اولائک ان یکونو من المهتدین پس چھ امید توقع یعنی وعد یمے لوک آسن ہدایت لبنے وندر منزل مقصودس واتونے وندر اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کیا تہ کرو حاجن آب زمزم چاون بی مسجد حرامک آباد تھاون برابر کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ تمس شخص عملن سیت یم ایمان اون معبود برعکس بی پتمس دہس یعنی قیامتس بیٚیہِ کوٚرُن جہاد خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خۄداے سٕنٛدِ کٔلمٕکۍ تھزرٕ خٲطرٕ. لا یستوون عند اللہ, خۄدایَس نِش چھِنہٕ یِم لوٗکھ برابر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وَتھ ہاوان ظٲلِم لوٗکَن. تِمن چھنہٕ یہِ کَتھ فِکرِ تَران, تِمن چھُ خیال حاجن آبِ زمزم چاوُن, مسجِد حرامٕچ آبٲدی کَرٕنۍ, یہِ چھِ بٔڑ نیکی. مگر یہِ چھُکھ نہٕ فِکرِ تَران کہِ یِمن نیکِیَن چھُ تیٚلہِ اعتبار ییٚلہِ شِرکہٕ نِش دوٗر آسہِ, قیامتٕچ پوٗر پَژھ آسہِ. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجتا عند اللہ, تِم لوٗکھ یِمو ایمان اوٚن بیٚیہِ ہجرت کٔر مَز خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ, بیٚیہِ کوٚرُکھ جہاد خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر پنٛنیو مالو تہٕ جانو سۭتۍ, تِم چھِ سٮ۪ٹھاہ تھٔدۍ درجہٕ کِنۍ خۄدایَس نِش آبِ زمزم چاوٕنیو تہٕ تعمیٖرِ مسجِد کَرونیو کھۄتہٕ. اولائے کہم الفائزون, یِمے لوٗکھ چھِ پوٗرٕ کامیاب سپدٕوٕنۍ. یُبشِرہُم رۄبُہُم بِرحمتٕم مِنہُ وَرِدوانٕن وَجَنّاتٕن لَہُم فیٖہا نعیٖم مُقیٖم, خۄشخبری چھُ دِوان تِمن پنُن پروردِگار پنٕنہِ بجہِ رحمتٕچ, بیٚیہِ پنٕنہِ بجہِ رضامٔندی ہٕنٛز, بیٚیہِ تِمن جنتن ہٕنٛز یِمن منٛز تِہنٛدِ خٲطرٕ پوشوٕنہِ نعمٕژ چھےٚ. خالدیٖن فیٖہا ابدن اِنَّ اللّٰہَ عِنْدَہُ اَجْرٌ عَظِیٖم, تِمنٕے جنتن اندر آسن روزوٕنۍ ہمیشہِ, بے شک اللہ تعالیٰ سٕے نِش چھِ بٔڑ مزوٗرۍ, امی منٛز یی یِمن تہِ عطا کرنہٕ. یا ایُہَا الَّذِیٖنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَکُمْ وَإِخْوَانَکُمْ اَوْلِیَاء, أے بایی مانو, مہ تھٲوِوُکھ مٲلۍ پنٕنۍ بٲے پنٕنۍ دوست تہٕ رفیٖق. اِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ, ہرگت تِم کُفرٕے ٹوٹھ تھاوَن تہٕ پسنٛد کرن ایمان کھۄتہٕ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, بس اِتھٮ۪ن کٲفِر مالٮ۪ن تہٕ باین سۭتۍ یِم دوستانہٕ تعلُقات تھاوَن تۄہہِ أنٛدرٕ, بس تِمے کیٛاہ چھِ خۄدایَس نِش نافرمان. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ, اے پیغمبر, تُہۍ فرمٲیوُکھ, اے مُسلمانو, ہرگاہ تۄہہِ آسنو مٲلۍ پنٕنۍ, بیٚیہِ نیٚچِو پنٕنۍ, بیٚیہِ بٲے پنٕنۍ, بیٚیہِ جورٕ پنٕنۍ, یعنی مردس زنانہٕ پنٕنۍ تہٕ زنانہِ مرد پنُن, بیٚیہِ قبیٖلہٕ کرون پنُن, بیٚیہِ زیوٗنمُت مال پنُن, تجارت پنُن ییٚمہِ کِس نۄقصانس تُہۍ کھوژان چھِو, بیٚیہِ مرغوٗب لرِ جایہِ پنٕنہِ زیادٕ ٹاچہِ خۄداے سٕنٛدِ کھۄتہٕ, بیٚیہِ تُہنٛدِس پیغمبر سٕنٛدِ کھۄتہٕ, بیٚیہِ تُہنٛزِ وَتہِ اندر جہاد کرنہٕ کھۄتہٕ. فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, تیٚلہِ پیٲرِو یوٚتانۍ سوزِ اللہ تعالیٰ پنُن حُکُم, یعنی عذاب, ہجرت نہ کرنُک سزا. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وَتھ ہاوان نافرمان لوٗکن مقصوٗد حٲصِل کرنس کُن. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين, بتحقیق اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تۄہہِ مدد یٲری واریاہن جاین, خصوٗصن جنگہِ حُنینس اندر. اِز اعجبتكم كثرتكم فلم تغنعنكم شيئا, ییٚلہِ تۄہہِ عجیٖب آو بوزنہٕ پنٛنہِ لشکرِ ہُنٛد زیادٕ آسُن, تمہِ ساتہٕ اوس تِہنٛدِ لشکرِ ہُنٛد تعداد 10,000, کٲفرن ہٕنٛزِ لشکرِ ہُنٛد تعداد اوس 4,000, بس دیُت نہٕ تۄہہِ تمہِ لشکرِ ہٕنٛدۍ زیادٕ آسنن کانٛہہ فٲیدٕ. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, بیٚیہِ سَپُد تۄہہِ پٮ۪ٹھ زٔمیٖن کھُل ٲسِتھ تنٛگ, سخت خوف زدٕ سپدن مۄکھٕ کٲفرن ہٕنٛدِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بکثرت تیٖر لاینہٕ سۭتۍ. سُمہ وَلَے تُم مُدبِریٖن, چِناچہِ تُہۍ ژٔلِو پسپا سپدِتھ. سُمہ انزل اللہ سکیٖنتہُ علی رسوٗلِہِ وعلی المؤمنین, توپتہٕ ترٛوو اللہ تعالیٰ ہن دِلُک قرار پنٛنِس پیغمبرس بیٚیہِ بایی مانن پٮ۪ٹھ, چِناچہِ سٲری ییٚلہِ ژٔلۍ, حضرت نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم روٗدۍ ثٲبِت قدم سفید کاترس پٮ۪ٹھ سوار, سۭتۍ ٲسِکھ حضرت عباس بیٚیہِ ابو سفیان رِکابس تھپھ کٔرِتھ. حضرت عباسس اتھِ دووُکھ آلو لوٗکن یِم ژٔلۍمٕتۍ ٲسۍ, بیٚیہِ پوٚرُکھ پانہٕ باوازِ بُلند, انن نبی یو لا کذب ان ابن عبد المطلب, ییٚمہِ آوازِ سۭتۍ کٲفرن دہشت پیوٚو تہٕ اہر پیوٗٹھ. وانزل جنود لم تروها بے سوز اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف لشکرا یس نی وچان اس وقت یعنی ملائک یم سیت یہ اثر سپد کہ مسلمان سپد بی جمع تو پت تھز تمو دوبارہ لڑائی کرن وعذب الذین کفروا بے کرن پتو لاک کافر عذابس گرفتار فتح کرن عطا پنس پیغمبرس وذالک جزاء الکافرین یہ کافرن ہند سزا دنیا من ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء تو پت کر اللہ تعالیٰ توبہ نصیب یمو اندر یس خوش کرس چنانچہ واریہ سپد یمو مز مسلمان واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون یا ایہا الذین آمنو انما المشرکون نجس اے مسلمان و مشرک چھن مگر ناپاک شرکچ ناپاکی سیت بے یش اعتقادو سیت فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ہذا پس مسبدن تم نزدیک مسجد حرامس یمی دہو پتہ وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء هرگتوي تند نان كي سب فقرس يا تجارتس نقصانس خوشتوي توي روزو خوش الله تعالى كير توي مالدار پن فضل سوت هرگسو يچي إن الله عليم حكيم پس پوش الله تعالى چو سوري زانون ستا حكمت وول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر اے مسلمانو جنگ کریو تمن لوکن سیت یمن پور پاس کران چ معبود برعکس بیچن پور پاس کران قیامت کس دوس ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله بیچن حرام زانان تم چیز یم خداین تہن پیغمبرن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر ولا یدینون دین الحق بی یمن پوز دین دین اسلام قبول تو تسلیم کران چی من الذين اوتوا الكتاب تمو لوک اندر یمن کتاب عطا کرنا آئی یعنی یہود و نصاران سوچ سوی جنگ کریو توتان حتی یوتو الجزیت آئی یدن وهم صاغرون یوتان تم باج تارن پس پیش کرن جس پیش کرن پنیو اتھو ماتحت روزت زلیل تخار سبدت آن مانت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت المسار المسيح ابن الله بيچونا يهود اندر باز لوگ زي عزير عليه السلام چ خدا سنگ چو بيچ نصاران نصارا اندر اکثر ونان كي عيسى مسيح عليه السلام چ خدا سنگ چو ذلك قولهم بافواههم يم چ تينز كات تينز چانچو حقيقت سچن يمن كه تعلق يزاهئون قول الذين كفروا من قبل يمتش تمني كفرن هز كتحي شكران يمتش من بروتش قاتلهم الله أنا يوفكون الله تعالى غالين تمن كوكن شكسايم فجنش دلت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يموش بنيمت ألم تأبد بنين متاع حلال و حرام اس من سے تہذ اطاعت تسی کران اس خدای سن شوبہ کرن سری حکم حکم نصس پہ تہن اقوالن ترجیح دیوان اس اطاعت کرن گئی عبادت کرن یہ شوبہ خاص معبود برعکس یز کرن امی اعتبار یم تہ مشرق بیچ عیس ابن مریم علیہم السلام رب زانان تمن خدا سن نچو ونان یہ گو شرکی وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا حالانکہ یمن آیو نہ حکم کرن خدای سن کتابن اندر مگر کن سی معبود برعکس عبادت کرنک لا الہ الا ہو تصور چن معبودی کان عبادت لائق کان سبحانہ اما یشرکون تو چھ منزہ پاک تہند شرک نش یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یسان چھ تم کی چھت کرن خدای سن نور یعنی دین اسلام پنیو پھکو سوچ یعنی اصو سوچ اسلام اس پر اعتراض کران ویاب اللہ الا ان یتم نورا خدا چھر پسند کران مگر فقط پنن نور پور کرن سن نور کمال اس واتناؤن ولو کری حل کافرون اگرچہ ناخوشی یتن کافرن والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق معبود برق گو سوئی أم سوز پن پیغمبر برحق بوڑ ہدایت ہیت دین حق ہیت لیزر ہو علی الدین کلی یت تت غلب دی سارنی دینن پیٹ ولو کرہ المشرکون اگرچہ ناخوشی ییتن مشرکن یا ایو الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ای بھائی مانو پز پٹھ واریاہ عالم یہودن ہند بی عابد نصاران ہند چھ لوکن ہند مال کھوان ناحق یعنی پوز حکم چھ کھٹان عوامن ہند مرضی موافق چھ فتوا لکھان تمن نش چھ نظران وصول کران ویسدون عن سبیل اللہ امی وجہ چھ لوکن پتھ رٹان خدائے سند وتہ نش یعنی دین اسلام نش کیاز تہندو افزو فتوا سی لوک دھوکس مز پیت گمرہی مز بڑت روزان پوز چھن قبولی کران بلکہ پوز ٹھانڈن چھکن خیالی گژھان غایت ہرس ہاؤس مکھ چھ مال جمع کران یت متعلق کی سخت وعید چھ کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ بیم لوک جمع کران سمراوان چھ سون تروپ توپت چھن تت خرچ کران خدا سند وتہ اندر ابشرهم بعذاب علیم پس دیو تمن کڑر عذاب بشارت یوم یحما علیہا فی ناری جہنم یم دوہ ناری جہنمس پیٹھ گرم یی کرن سو سون تروپ وتکوا بہا جباہوہم پس یی داغ دن تمہ سۭتۍ ڈکن تہندین وجنوبہم وظہورہم بیٚیہِ لڑکانین تہنزن بیٚیہِ تھرن تہٕ پشتن تہندین ون یخ حاضا ما کنز تم لینڈ فسکم یہ تہند سی مال اس تھی سمرت ثسو پنہ خاطر تھوان فضوقو ما کن تم تکن زون بس ثیو مزہ تمیک یہ تھی سمراوان ثسو چونکہ ام برو آئی جنگ ذکر کر مشرقو اس خلط ملت کورمت رتن ہندس حسابس اندر محرمس سفر بناوان پنو مسلحتو موجوب تمی مکھ فرمو اللہ تعالیٰ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر اشہر پز پہ اللہ تعالیٰ نش رتن ہز گرند بہ رت فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض خدائے سن کتاب اندر یعنی لوح محفوظ اندر یم دہ پٹھ آسمان تو زمین پد کر منہا ارباتن حرم تمو رتو اندر چور رت تعظیمک ذی قعدہ ذی الحج محرم تو رجب ذالک الدین القیم یہ امر مذکور چھ حساب دین مستقیم یعنی رتن ہند بہ آسن تعظیم حرمت کی رت ثور آسن ات بدل اس جاہلیت طریقہ اس تم بہو رتو علاوہ کی رت ہران تو زیادہ کران بیس تعظیم کن رتن اندر تہ رد و بدل کران یہ گئی بد دینی دین گوتی یہ اللہ تعالیٰ مقرر کور فلا تظلمو فیہن انفسکم پس مہ ٲسِو یمن ژۄن رتن اندر پانہٕ ؤنۍ لڑٲے کٔرِتھ یمن ژۄن رتن ہنز بے حرمتی کٔرِتھ پانس پٮ۪ٹھ ظلم کران وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا بیٚیہِ ٲسِو سارنٕے مشرکن سۭتۍ جنگ کرنہٕ خٲطرٕ تیار روزان یِتھ پٲٹھۍ تِم تۄہہِ سارنٕے مسلمانن سۭتۍ جنگ کرنہٕ خٲطرٕ آمادٕ چھِ وعلموا ان اللہ مع المتقین بیٚیہِ زٲنِو زِ اللہ تعالیٰ چھُ پرہیزگارن سۭتۍ سۭتۍ تُہۍ تھٲیِو ایمان و تقوا پنُن شعار کھوٗژِو مہٕ کٲنٛسہِ انما النسیء زیادة فی الکفر رتن ہُنٛد اورٕ یور کرُن تعظیم کٮ۪ن رتن رد و بدل کرُن چھُنہٕ مگر کفرس اندر زیادتی کرٕنۍ یُدل بہ الذین کفروا عام کٲفر چھِ امہِ سۭتۍ گمراہ یِوان کرنہٕ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما کٲفر چھِ اتھ تعظیم کِس رتس اکہِ ؤریہِ پنٕنیو اغرازِ نفسٲنیو مۄکھٕ حلال زانان یِتھے پٲٹھۍ بیٚیِس رٮ۪تس یُس نہٕ تعظیٖمُک رٮ۪تھ اوس تعظیٖمُک رٮ۪تھ زانان لِیو واتِو عدت ما حرم اللہ یُتھ برابر تھاوان تعداد رٮ۪تن ہُنٛد یِم اللہ تعالیٰ ہن محترم بنٲومٕتۍ ٲسۍ فَيُحِلُّ مَا حَرَمَ اللَّهِ یُتھ حلال بناوہن تمن رتن یم اللہ تعالیٰ ہن محترم تو معظم مقرر کرمت زین لہم سوء اعمالہم زینت آو دن تمن تہذن یچھ کامین یمن تم یچھ کامک جان تو حص بوزن یوان واللہ لا یہد القوم الکافرین اللہ تعالیٰ چھن واتھاوان تو توفیق دیوان کافر قومس یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ای بھائی مانو تہ کیا سپدو تہ یل ون یوان چھو نیرو خدای سنز وت اندر جہاد کرنے خاطر اساقلتم فی الارض مائل سپدو تہ زمینس کن یعنی قسلک حالت نندرو تہ اردویتم بالحیات الدنیا من الاخرہ کیا تہ آئو بوزن جان دنی زندگی آخرت خط وما متاع الحیات الدنیا من الاخرت الا قلیل حقیقت چھ یہ کہ دنی چی زندگی ہند معلومتا چھن آخرتس نسبت مگر سٹھا کم الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما ہرگہ نئی تہ جہاد کرنی نیرو اللہ تعالیٰ کرو کڑ عذاب ویستبدل قوما غیرکم بے انی تہ بدل بیس قومس تو ختم کرت ولا تدر روح شیا تو ہکیو نہ خدا سندس دینس کن قسم ضرر واتنوت واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ چھو پرت چیزس پیٹھ قدرت وول الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ ہرگنے تو امس پیغمبر برعکس مدد کرو کانہ پروا چھن بے شک اللہ تعالیٰ ہن کور تمن پن یری تو مدد تم وقت یم وقت زیادہ پریشانی ہند وقت اس از اخرجہ الذین کفروا یل تم کفرو تنگ کرت پن شہر تو وطن تراونس پٹھ مجبور کر سانی یس نین یل تم اس دویو مز دویم صاحب بیاک صاحب اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمن سیت از ہما فی الغار یل تم دوشوی اس گوفی اندر یت غار سور ونان اس اذ یقول لصاحبه یعنی پیغمبر برحق پنس یار غارس حضرت ابو بکر صدیق اس فرما مونوس لا تحزن ان اللہ مانا خوسم غم بر بے شک اللہ تعالیٰ سن مدد چھ سیت فانزل اللہ سکینتہ علی فسرو اللہ تعالیٰ دل قرار تو تسلی تمن پیٹھ وایدہ بجنود لم تروها بے کر تمن مدد اللہ تعالیٰ ملائکن ہز تمہ لشکر سیت یس نی وچن وجال کلمت الذین کفر السفلا بی ترو اللہ تعالیٰ کافرن ہز کت یعنی شرک و کفر کی اشاعت کت سٹھا بن تو پس تم کرن خار و ذلیل و کلمت اللہ العلیا اللہ تعالیٰ سند کلمے چھ سٹھا بلند واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ چھ غالب حکمت وول ان فرو خفافا و سقالا اے مسلمانو نیران اسیو جہاد خطر ام سات تہی نیرن خطر اعلان آسی یوان کرن سلح ورائی تی سلح پورت تی وجاہدو بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ بے اسیو جہاد کران خدا اسی جو بچ اندر مال و جان سویت ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ایشو تون جی خطر بہتر ارگتو زانان چو لو کان عردن قریبا و سفرا قاصدا ہرگا آسے مالا جلد حاصل سپدون بے آسے سفرا تی ژھوٹ لتبعوک تیل نیرہن منافق تہ سیت ولیکن بودت علیہم الشقہ لیکن تمو زون کہ سفرچ مسافت چھ سٹھا زیٹھ تمی لگ تم ارسر کرنے وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم بے ونن تم خدای سند قسم ہاوت زہر گاش وسط آسہ اس تہ نیرو تہ سیت یہلکون انفسہم اپس قسم ہو تم پن پان ہلاک کران مستحق عذاب کران واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ تعالیٰ چھ زانان زی بے شک تم اپز اف اللہ عنک لما اذنت لہم اللہ تعالیٰ ہن کور تہ عفو تہ کیاز دیتو اجازت تمن جنگ نش پتھ روزنک تھی پیر زہ حتہ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الكاذبين یوتانۍ تۄہہِ ننہِ ہے کمو ووٚن پوٚز بیٚیہِ زٲنہِ ہُکھ تُہۍ اَپزٲرۍ لا یستازنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا بأموالہم وأنفسہم تۄہہِ نہ حظ منگن نہٕ اجازت تِم لوٗکھ یِم پس کران ٲسۍ معبوٗدِ برعکس بیٚیہِ پٔتمِس دۄہس یعنی قیامت کِس دۄہس تِم کیٛاہ روزن پتھ مالو جانو سۭتۍ جہاد کرنہٕ نِشہِ واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالیٰ چھُ پوٗرٕ زانان پرہیزگارن انما یستازنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر اجازت منگن نہٕ مگر تِمے لوٗکھ یِم نہٕ پس کران چھِ معبوٗدِ برعکس تہٕ پٔتمِس دۄہس ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون بیٚیہِ یِمن شک چھُ دِلن اندر پس چھِ تِمنٕے شکن اندر حیران سرگردان پھیران ولو اراد الخروج لعدوا له عدة ہرگاہ تِمن جہادس نیرنُک اِرادٕ آسہِ ہا تیٚلہِ کرہن تیٲری تمہِ خٲطرٕ سلح سامانہٕ سۭتۍ بیٚیہِ کرہن وتہٕ خرچُک بندوبست ولاکن کرہ اللہ بیاسہم فثبتہم لیکن اللہ تعالیٰ ہن کوٚر ناپسند تِہُنٛد نیرنہٕ خٲطرٕ آمادٕ سپدُن پس کٔرِن تِم بیٚیِس گانٛگلہِ اوکُن دِژنکھ نہٕ اتھ وتھ وکیٖل قدوٗم القایدیٖن ونناو تِمن بِہِو بیہوالن سۭتۍ یعنی زنانن نابالغن تہٕ معذوٗرن سۭتۍ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ہرگاہ تِم نیرہن تۄہہِ سۭتۍ تۄہہِ منٛز ہُرراوہن نہٕ کینٛہہ تہِ خرٲبی تہٕ نۄقصانہٕ ورٲے ولاو دو خلالکم بیٚیہِ کرہن سٮ۪ٹھاہ جلدی تۄہہِ منٛز تفرقہٕ ترٛاونہٕ خٲطرٕ یبغونکم الفتنہ تِم چھِ تلاش کران تۄہہِ منٛز فساد تہٕ فتنہٕ واقع سپدنُک وفیٖکم سماعون لہم تۄہہِ منٛز تہِ چھِ کۭتیاہ تِہنٛزن کتھن کن تھاوٕنۍ واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ ہس چھُ پوٗرٕ معلوٗم مُفسِد تہٕ ظٲلِم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور بتحقیق تِمو کٔر برونٛٹھ تہِ کوٗشِش فسادٕچ بیٚیہِ ٲسۍ دِوان وار تُہنٛزن کامٮ۪ن حتیٰ جال حق وظہر امر اللہ یوٚتانۍ پوٚز وعدٕ آو غٲلب سپُد خۄداے سُنٛد حُکُم وہم کارِ ہوٗن تِم ٲسۍ نہٕ تتھ پسنٛدی کران یِتھے پٲٹھۍ سپدِ آیندٕ تہِ تُہۍ مہٕ بٔرِو کانٛہہ فِکر ومنہم من یقول زلی ولا تفتنی یِمو منافقو منٛز چھُ سُہ شخص تہِ ییٚمۍ ووٚن مےٚ دِیِو حظ اِجازت مےٚ مہٕ ترٛٲیِو خرٲبی اندر مےٚ مہٕ حظ کٔرِو روٗمچن حسیٖن زنانن ہِنٛدِ سببہٕ گِرفتارِ بلا الا فل فتنہ تہِ سقطوٗ وارٕ بوٗزِو تِم چھِ بلایہِ منٛز پٮ۪ٹھٕے سۄ گٔے نافرمٲنی ہِنٛز بلاے کیٛازِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛزِ نافرمٲنی تہٕ کُفرٕ کھۄتہٕ چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ خرٲبی وَن جہنم لمحیطت بالکافرین پٔزۍ پٲٹھۍ جہنم چھُ کٲفرن تہٕ نافرمانن احاطہٕ کرُن ان تُصب کہسنتُن تسوٗہُم ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ رُت چیٖزا واتان چھُ رٕژ حالتہ پٲدٕ سپدان چھےٚ تِمن چھُ تہِ ناخۄش یِوان وَن تُصب کانٛہہ مُصیٖبتُن بیٚیہِ ہرگاہ تۄہہِ واتان چھُ کانٛہہ غما یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ونان چھِ اسہِ چھِ پنٕنۍ کٲم برونٛٹھٕے پۄختٲومٕژ پان پنُن بچومُت ویتولوا وهم فرحون بیٚیہِ چھِ تۄہہِ نِش نیران تہٕ گژھان خوشی ماران تہٕ شٲدیانہٕ کران اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یِمن ؤنِو حظ تُہۍ جواب زٕے کتھٕ اکھ قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا تُہۍ فرمٲیِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز واتہِ نہٕ اسہِ کانٛہہ چیٖز مگر سُے یُس سانہِ خٲطرٕ مُقرر کوٚرمُت آسہِ اللہ تعالیٰ ہن ہو مولانا سُہ چھُ سون مٲلِک تاغہٕ وال اللہ فلیت وکل المؤمنون اللہ تعالیٰ سٕے پٮ۪ٹھ گژھِ بایی مانن ہُنٛد اعتماد کرُن تٔسۍ گژھن پننہِ سارے کامہِ سُپرد کرنہِ بیاکھ کتھ چھےٚ یہِ قل حل تربصون بنا الا احد الحسنین تُہۍ فرمٲیِو تُہۍ چھِو نہٕ پیاران سانہِ خٲطرٕ مگر دۄیو خوٗبیو أنٛدٕر أکِس خوٗبی سۄ گٔے نُصرت یا شہادت ونہنو نتربصو بكم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده أسۍ چھِ پیاران تُہنٛدِ خٲطرٕ یتھ کتھِ کہِ خدا تعالیٰ واتنایہِ تۄہہِ پننہِ طرفہٕ کانٛہہ عذابا او بیای دینا یا سانیوی اتو دیتوی کا سانیوی اتو دیتوی کا سزا فتربسو اننا ماکم متربسون پس پیریو توی پشتی چی توی سوی پیاران قلان فقو توان او کرهن توی فرمیو که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای منافق توی کریو خرج خوشی سان یا ناخوشی سان لن یتقبل منکم توند خیرات و صدقات هرگز قبول یه نکرنه انکم کنتم قوما فاسقین که اج توشو نافرمان لو وما مناهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله که چیز شنو منع کران توند خیرات و صدقات قبول کرنه شی مگر یهوی بود چیز که تیمو کر انکار معبود برقس بیت هنجز پیغمبرس ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالا بیچن تیم نماز پران مگر کحالت سان ولا ينفقون الا وهم كارهون بیچن تیم مال خرچ کران مگر ناخوشی سوید ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم تای ما تین جان تا عجیب بوزن تیم مال یا تین اولاد تین دی خطر نعمت چن بلکی چو عذاب انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا الله تعالى چريسان مگر ایزی تمن تم مال سیت اولادن هند سیت عذاب اس گرفتار کرون دنیا چ زندگی اندری وتزقان فسهم وهم كافرون بنيرن تین زو کفر سی اندر یعنی تم مرن در حالت کفر ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم بیچتم قسم هاوان خدای سون یت کت پیٹ کی تیم چی تہی مز حقیقت چی کی تیم تہی مز چھن ولیکنہم قوم تفرقون قوم یفرقون مگر تیم چی جماعتا بزدل کھوچان تہی لو یجدون ملجان او مغاراتن او مدخلن ارگا تیم لبن کان چھپن جایا یا کان سرتابات گفا یا کان اچن جایا لولو الیہ وهم یجمعون ضرور دورهن تمن جاین کن وٹ تلان ومنهم من يلمزك في الصدقات بیچ و منافق اندر ایم توی تان دیوان چی صدقات اس مال اس تقسیم کرن سندر ونان چی نوز بالله ام کس تقسیم سندر آون عدل کرن فین عوتو منها ردو ویل لم یوتو منها ازاهم یسخطون پس هرگا تمن تینزی خوش موافق که عطاییه کرن تیل گژھان تم خوش ییل نہ تمن تہذ خواہش مطابق آو عطا کرنے لہذا چھ تم بیزار تہ ناخوش ولونہم ردو ما آتاہم اللہ و رسولہ ہر گہ تم رضی سپدہن تم سی یہ تمن خدائن تہ تہن پیغمبرن دژو وقالو حسبن اللہ سیوتین اللہ من فضلہ و رسولہ ہر گہ تم ونان بس اشتی یہ اللہ تعالیٰ اش عطا کر پن فضل بیت ہنج پیغمبرن انا اللہ راغبون اش گوڑ پٹھے اللہ تعالیٰ کن راغب سبد ون تش نش اس امیدوار انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل صدقات و خیرات ہند مال چھن مگر محتاجن ہند خاطر بی مسکین ہند خاطر بی صدقات ہند مال وصول کرون ہند خاطر بی ہند دل اسلام اس کن مائل کرن آسن بی غلامن ہند گردن آزاد کرن خاطر بی قرضدار ہند خاطر بی خدا سند وتہ اندر جہاد کرن ہند خاطر بی مسافرن ہند خاطر فریضت من اللہ واللہ علیم حکیم یہ چھ فرض تو مقرر کرنا آمد خدای سند طرف اللہ تعالیٰ چپور زانون حکمت وول ومنهم الذین یوزون النبی کہ وہ منافق اندر چھ بازے یم تکلیف چھ واتناوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتھو سج ویقولون ہوا اوزنن دپان چھ نوز باللہ تم چھ کن لیڈ سارنی ہزن کتھن کن تھوان لہذا چھ تمن اپوز ونی دوک دن آسان قل تُہ فرمایوک کہ اُزُن خیر لکم تم چھ تہندِ خاطر بہتری ہند کن تمن چھ فکر تران کو شخص کمی قسم کتھ چھ ونان مگر تم چھ تہذ فریب کاری پیٹھ تہ چھم پوشی کران تم تہذن کتھن ایمان انوُن چھن یومن باللہ بلکہ تم چھ خدا پاک سندس کلام پاکس ایمان انان تہ یقین کران ویؤمن للمؤمنین بیش تم با ایمان ہنزن کتھن تم ایماندارن تہ مخلصان آسان چھ ایمان انان تہ یقین کران ورحمت للذین آمنوا منکم بیچ تم مہربان تمن ہند خاطر یمو ایمان اون تہ اندر والذین یوزون رسول اللہ لہم عذاب علیم بیم لوک عزت تکلیف واتناون کتھو سۭتۍ پیغمبر خدایس تہند خاطر چھ کڑر عذاب یحلفون باللہ لکم لیردوکم قسم چھ ہاوان خدای سند تہ برونٹھ کنہ تہ راضی کرنہ خاطر واللہ ورسولہ حق ان یردوہ اللہ تعالیٰ تو تہند پیغمبر چھ زیادہ حق تھاوان تم کیا ان راضی کرن ان کانو مومنین ہر گئی پز پاٹ با ایمان آسان الم یعلمو انہ من یحادد اللہ ورسولہ آیا یمن چھنا خبر زی یس اکہ مخالفت مقابل کرے خدای اس تہندس پیغمبر سۭتۍ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا بے شک تہندی خاطر چھ ناری جہنم یت مز تمس ہمیشہ روزت عذابس گرفتار سپدن آسہ ذالک الخزی العظیم یہ گئی بڑ خاری یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم کھوچان چھ منافق مسلمان پیٹھ گوچھن بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانہہ سورہ شریفہ یا آیہ کریمہ نازل سپدن یس تمن خبر کرے منافقن ہندن دلن ہنزن کھوڑ پیچن ہنز قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون تہ فرمائیو تہ گچھو ٹھٹ کران پز پاٹ اللہ تعالی ننراو تتھ سرسی یتھ تہ کھوچان چھو ولئن سالتہم لیقولن انما کنا نخوض ونلعب ہرگہ تہ پرچھو کہ یم کتھ کیاز ایسو تہ کران ضرور ونن تتھ جواب کہ ایس مگر کتھا باتھا ٹھٹ مخولا کران امہ اندر اوس نہ اسہ حقیقی معنی مراد قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون تہ فرمائیو کیا خدایس بیٚیہِ تہندین آیاتن بیٚیہِ تہندس پیغمبرس نسبت ٲسِو تہۍ ٹھٹ کران لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم وۄنۍ مہ کٔرِو یِم بےہوٗد تہٕ لغو عذر تہٕ بہانہٕ بتحقیق تۄہہِ کوٚروٕ کفر ایمان ظٲہر کرنہٕ پتہٕ ان نافان طایفتم منکم نعذب طایفتن بانہم کانو مجرمین ہرگاہ أسۍ معاف کرو تۄہہِ أنٛدرٕ أکِس جماعتس یِم جُرمس پٮ۪ٹھ نٲدِم تہٕ پشیمان سپٕدۍ مگر بیٚیِس جماعتس کرو ضروٗر عذاب کیازِ تِم روٗدۍ بدستوٗر جُرم کران المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد منافق مرد تہٕ منافق زنانہٕ چھِ اکھ أکِس ہی نفاقس انٛدر یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف یچھ کامین ہُند چھُ لوٗکن صلح دِوان کفر مخالفت اسلامٕچ چھِ لوٗکن تعلیٖم دِوان رٕژو کامیو ایمان تہٕ مطابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نِش چھِکھ پھران تہٕ پتھ رٹان ویقبدون ایدیہم مۄچھِ پننہِ چھِ ؤٹِتھ تھاوان خۄدایہِ سٕنٛزِ وتہِ انٛدر چھِنہٕ کینٛہہ تہِ خرٕچ کران نسوا اللہ فنسیہم تِمو مٔشرو خۄدا فرما بردٲری نہ کرنہٕ سۭتۍ بس مٔشرٲو تِم تہِ خۄداین پننہِ لطفہٕ پننیو لطفہٕ تہٕ مہربٲنیو نِشہِ ان المنافقین هم الفاسقون پٔزۍ پٲٹھۍ یِم منافق چھِ سٮ۪ٹھاہ سرکش تہٕ نافرمان وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم وعدٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن منافق مردن بیٚیہِ منافق زنانن بیٚیہِ ننہِ وانہٕ کٲفرن نارِ جہنمُک خالدین فیہا یتھ منٛز تِم ہمیشہٕ روزن ہی حسبہم سُے نارِ جہنم چھُ تِمن بس ولانہم اللہ ولہم عذاب مقیم تِم کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن دوٗر پننہِ رحمتہٕ نِشہِ بیٚیہِ چھُ تِہندی خٲطرٕ ہمیشہٕ روزمُن عذاب کلزین من قبلکم کانو اشد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا اے منافقو تُہۍ چھِو تِمن لوٗکن ہی یِم تۄہہِ برونٛٹھ گُزرے تِم ٲسۍ طاقت توانی توانٲیی کِنۍ تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ بیٚیہِ ٲسۍ تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ مالہٕ کِنۍ بیٚیہِ اولادو کِنۍ پستم تو بِخلاق یِم پس تُل تِمو تمتا تہٕ فٲیدٕ پننہِ نصیٖبہٕ موٗجوٗب پستم تا تُم بِخلاقہِ کُم تۄہہِ تہِ تُلوٗ تمتا پننہِ نصیٖبہٕ موٗجوٗب کمستم تال لزی نمن قبلہِ کُم بِخلاق یِم یِتھ پٲٹھۍ تِمو تمتا تُل پننہِ نصیٖبہٕ موٗجوٗب یِمو تۄہہِ یِم تۄہہِ برونٛٹھ ٲسۍ وَخُت تُم کلزی خادوٗ تُہۍ تہِ ژٲو یچھ کامٮ۪ن انٛدر تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تِم ژامٕتۍ ٲسۍ اُلایہِ کہبہِ تۄہہِ تھامال ہُم فِ دُنیا وَل آخرا یِمے لوٗکھ گٔے تِم یِمن ہِنٛز رٕژ عملہٕ ضایا گٔیہِ دُنیاہس انٛدر تہِ ٲخرتس انٛدر تہِ اولایہِ کہم الخاسرون یِمے چھِ بیٚیہِ تاوان زد دُنیاو ٲخرت کہِ راحت و آرامہٕ نِش محروٗم الم یاتِہِم نبو الزی نمن قبل ہِم قومی نوٗہم وادِم و سموٗدا و قومی ابراہیٖم واصحابہِ مدینہ والمُتفقات کیٛاہ یِمن چھنہ وٲژمٕژ تِمن لوٗکن ہِنٛدِ گلنٕچ خبر یِم یِمن برونٛٹھ ٲسۍ قومہِ نوٗہٕچ قومہِ عادٕچ قومہِ سموٗدٕچ بیٚیہِ قومہِ ابراہیٖمٕچ بیٚیہِ شہرِ مدین کٮ۪ن لوٗکن ہِنٛز بیٚیہِ قومہِ لوٗطٕچ یِمن ہِنٛزن بٔستِین تلُک پٮ۪ٹھ سپُد اتت ہُم رسول ہُم بِل بیناتہِ تِمن نِش تہِ آیے پیغمبر تِہنٛدۍ ننہِ دٔلیٖلہٕ ہیٚتھ مگر تِمو کٔر نافرمٲنی تمی نافرمٲنی سۭتۍ گٔے تِم بُرباد تہٕ ہلاک ہما کان اللہ یظلمہم ولاکن کانوٗ انفسہم یظلمون امہِ بُربٲدی سۭتۍ کوٚر نہٕ اللہ تعالیٰ ہن تِمن پٮ۪ٹھ کینٛہہ ظُلم مگر تِم ٲسۍ پننٮ۪ن پانن پٮ۪ٹھ پانے ظُلم کران خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی کرنہٕ سۭتۍ یِمن منافقن ہُنٛد تہِ گژھِ کھوژُن اتھ عذابس والمومنون والمومنات بعدهم اولیاء بعد بایمان مرد بیٚیہِ بایمان زنانہٕ یِم چھِ أڑۍ اڑٮ۪ن ہِنٛدۍ دیٖنی رفیٖق تہٕ دوس یا امرون بالمعروف وینهون عن المنکر یِم چھِ رٕژن کامٮ۪ن ہُنٛد امر کران یشہِ کامٮ۪و نِش چھِ پتھ رٹان ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات بیٚیہِ چھِ تِم نٮ۪ماز برپا تھاوان بیٚیہِ زکات ادا کران ویطیعون اللہ و رسوٗلہ بیٚیہِ چھِ حُکُم مانان خۄداے سُنٛد بیٚیہِ تہنٛدِس پیغمبر سُنٛد اولائک سیرحمہم اللہ یِمے لوٗکھ گٔے تِم یِمن پٮ۪ٹھ ضروٗر اللہ تعالیٰ رحم کرِ ان اللہ عزیز الحکیٖم بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ غٲلب سٮ۪ٹھاہ حکمت وول وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحت الانہار وعدٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن بایمان مردن بیٚیہِ بایمان زنانن تِمن جنتن ہُنٛد یِمو مٔنٛزۍ جوے پکان آسن خالدیٖن فیٖہا تِمنٕے جنتن منٛز روزن تِم ہمیشہٕ وَمساکِن طیبتن بیٚیہِ نفیٖس نفیٖس مکانن ہُنٛد فی جنات عدنٍ ہمیشہٕ روزنہٕ کٮ۪ن جنتن منٛز ورِدوان من اللہ اکبر بیٚیہِ رضامندی اللہ تعالیٰ سٕنٛز سۄ چھےٚ ساروٕے نعمتو أنٛدرٕ بٔڑ نعمت ذالک هو الفوز العظیم یِہے گٔے بٔڑ رستگٲری تہٕ کامیٲبی یا ایہا النبی یجاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے پیغمبر برحق جہاد کٔرِو کٲفرن تہٕ منافقن سۭتۍ بیٚیہِ کٔرِو درُشتی تہٕ سختی تِمن پٮ۪ٹھ واہُم جہنم و بئس المصیر تِہنٛز جاے چھےٚ جہنم کۭژاہ یتھ جایا چھےٚ سۄ تِہنٛدِ واتنہٕ خٲطرٕ یحلفون باللہ ما قالوا یِم منافق چھِ قسم ہاوان خۄداے سُنٛد اَسہِ ووٚن نہٕ تَمہِ قٕسمُک کیٚنٛہہ ییٚمیُک تۄہہِ پیغام ووت مثلاً یہِ کَتھ کہِ تِم ٲسۍ وَنان أسۍ کَرون شہیٖد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولقد قالوا کلمۃ الکفر بے شک وَنہِ تِمو کُفرٕچہِ کَتھٕ یَچھ لفظ نٮ۪سبت بذاتِ مُقدس حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یا تِہنٛدِ قتلُک اِرادٕ کَرُن یہِ تہِ گوٚو کُفرٕے وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا بیٚیہِ کَریو قصد تَمہِ کُے یہِ نہٕ حٲصِل سپدُک جنٛگہِ تبوٗک نِش واپسی اَنٛدر کَریو قصد بے خبری اَنٛدر نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس پٮ۪ٹھ حملہٕ کٔرِتھ تِہنٛدِ شہادتُک مگر تَتھ منٛز سپٕدۍ ناکام تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نبی کریٖم سۭتۍ حضرت حذیفہ ابن الیمان بیٚیہِ عمار ابن یاسر لشکر نِش الگ سپدِتھ ییٚلہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکہِ کوہہ پٮ۪ٹھ ٲسۍ ترُن یژھان باہ شخص منافقو أنٛدرٕ یِم نِقاب پوش ٲسۍ یُتھ نہٕ کانٛہہ تِمن پرزناوِہا تِم دورے یِمن ترٛٮ۪ن صاحبن پتہٕ چِنانچہِ عمار ابن یاسرس کوٚر تِمو گیر حذیفہ ابن الیمان روٗد تِہنٛدٮ۪ن وونٛٹن ہٕنٛدۍ چٲنٛٹۍ دگان یوٚتام تِم سٲری ژٔلۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمٲے تِمن بہن شخصن ہٕنٛدۍ ناو پنٕنٮ۪ن دۄن رفیٖقن مگر فرمووہکھ ونُن گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ وما نقمو الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله بیٚیہِ ہیوٚت نہٕ یِمو کُنہِ چیٖزُک انتقام مگر ییٚمہِ کُے کیٛاہ اللہ تعالیٰ ہن تہٕ تٕہٕنٛدۍ پیغمبرن کیٛاہ کٔرۍ یِم منافق مالدار تہٕ دولت منٛد پننہِ فضلہٕ سۭتۍ تمہِ کُے بدلہٕ چھِ یِم ہوران خۄدایس تہٕ رسوٗلس سۭتۍ دغا بٲزی کران وۄنۍ یتوبوٗ یکو خیر اللہم وۄنۍ یتولو یعذبہم اللہ عذابن علیمن فی الدنیا والآخرہ بس ہرگاہ تِم منافق توبہٕ کرن یِمو حرکاتو نِشہِ باز یِن بہٕ صدقہِ دِل مسلمان سپدن تہِ گژھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ بہتر ہرگاہ تمہِ نِش روگردٲنی کران بدستوٗر روزن دغا بٲزی کران اللہ تعالیٰ کرِ تیٚلہِ تِمن سخت عذاب دُنیاہس انٛدر تہِ ٲخرتس انٛدر تہِ وما لهم في الارض من ولي ولا نصير بیٚیہِ چھُنہٕ تِمن تمام روے زٔمیٖنس انٛدر کانٛہہ دوستا نہ کانٛہہ مددگارا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين یِمو منافقو أنٛدرٕ چھِ تِم یِمو خۄدایس سۭتۍ عہد کوٚرمُت اوس زِ ہرگاہ اللہ تعالیٰ اَسہِ عطا کرِ پنُن فضل یعنی مال و دولت أسۍ کرو ضروٗر خیرات و صدقات بیٚیہِ بنٲو أسۍ نیکو کارو أنٛدرٕ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون اَدٕ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن عطا کوٚر تِمن پنُن فضل یعنی مال تتھ منٛز کوٚرُکھ بۄہُل بیٚیہِ پھِرُکھ بُتھ تِم ٲسۍ ہمیشہِ بُتھ پھِروٕنی فاقبهم نفاقا ما في نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه پس دِتُکھ اللہ تعالیٰ ہن سزا تمیُک نفاق ترووُن تِہنٛدٮ۪ن دِلن انٛدر تتھ دۄہس تانۍ ییٚمہِ دۄہ تِم تس کُن گژھن یعنی مرنہٕ کِس وقتس تانۍ بِما اخلف اللہ ما وعدوه امی سببہٕ کہِ تِمو کوٚر خلاف تتھ وعدس یُس تِمو خۄدایس سۭتۍ کوٚرمُت اوس اگر تہِ سُہ وعدٕ اوس کوٚرمُت تِمو نبی کریٖمن سۭتۍ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تِمن سۭتۍ عہد کرُن گوٚو خۄدایس سۭتۍ عہد کرُن وبِما کانوٗ یکزِبوٗن بیٚیہِ امہِ سببہٕ کہِ تِم ٲسۍ ہمیشہٕ اپُز ونان الم یعلمو ان اللہ یعلمو سرہم ونجواہم کیٛاہ تِمن چھنہ ییٚمِچ خبر کیٛاہ اللہ تعالیٰ چھُ زانان تِہنٛدۍ سِر راز بیٚیہِ تِہنٛزٕ کٔنۍ کتھٕ بیٚیہِ یہِ کتھ کہِ وان اللہ علام الغیوٗب اللہ تعالیٰ چھُ سارے غٲبہٕ چہِ کتھٕ زانوُن الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات یِم منافق چھِ تِتھی کہِ یِم چھِ تانہٕ دِوان تِمن بایی مانن یِم نفرٕکۍ صدقات دِوان چھِ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم تِم بایی مان یِمن نہٕ زیادٕ بنان چھُ کینٛہہ تِم چھِ یِوان تیُتُے ہیٚتھ یوٗت مُمکِن تہٕ میسر سپدُک محنت مزوٗرۍ کٔرِتھ یِم منافق چھِ تِمن ٹھٹھ کران اللہ تعالیٰ تہِ چھُ یِمن منافقن ٹھٹھ کرنُک سزا دِوان ولہم عذاب علیم تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ کُڑُر عذاب استغفر لهم او لا تستغفر لهم تُہۍ مٔنگتو مغفرت تِہنٛدِ خٲطرٕ یا متہٕ مٔنگتو مغفرت تِہنٛدِ خٲطرٕ ان تستغفر لهم سبعین مرتن ہرگاہ تُہۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ ستہِ پھِرِ تہِ مغفرت مٔنگِو فلن یغفر اللہ لهم توتہِ کرِ نہٕ اللہ تعالیٰ مغفرت تِمن ہرگِز ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ یہِ چھُ امی مۄکھٕ زِ پٔزۍ پٲٹھۍ تِمو کوٚر کفر کفر و انکار کُنِس خۄدایس بیٚیہِ تہنٛدِس پیغمبرس واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وتھ ہاوان یِتھٮ۪ن نافرمانن تہٕ سرکش لوٗکن فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ خۄش گٔیے جہادٕ نِش پتھ روزوٕنۍ منافق پننِس بیہنس پٮ۪ٹھ پیغمبر خۄداے سٕنٛدِ منشا خلاف وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ناغوار غوتمن جهاد كرون پنیو مالو تو جانو سوچ خدای سنج وچ اندر امیک بیس سپتمن زچیز اک کفر بی آرام طلبی وقالو لا تنفرو فی الحر بین لوکن تلگ ونی منی ریو اسی تیز گرمی اندر جهاد کرن خطر قل نارو جهنم اشد حرن تو فرمیو جهنم اک نار چو زیاد گرم یچ گرمی خط لو کانو یفقهون کیا جانوس حرگت من زانن تگیه ولیدکو قلیلا ولیبکو کسیرا پس اشتن تیم دنیا سندر کم کیا کالا دنیوک مدت چو کمی ویدتن واری هس کالاس اخرت سندر تچو تیمن همیش ودنوی جزام بما کانو یک سبون تیمن یش کامن بدل یم کامی تیم کران اس دنیا سندر کفر نفاق مخالفت یری تیہند حال تہ معلوم سپود فیر رجا کلّہ علا توائی فتم منہم پس ہرگا اللہ تعالیٰ واپس نی تہ مدینہ شریفس کن تو پت واتنائی تہ یمو منافق اندر کن جماعتس کن پس تازنو کل الخروج تو پت منگن تم اجازت کن جہادس اندر تہ سی نیرن خطر بروٹمس الزامس رف کرن خطر سوت آشن بنیک نیتی بلکہ آش تہندس دلس اندر یہ خیال زی وقت وز کان بہان کرت روزہن پت فقل لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا تی فرمیو تو زمان سازی موجب کت کران مگر اللہ تعالیٰ کر تہندین دلن ہند خیالات ظاہر چنانچہ پورے اعتماد سان چھو بہ ونان کہ تھی منیرو کن وقت جہادس اندر مدد کرنے خاطر نم کریو تھی لڑائی میان دشمنن سنکم ردیتم بالقعود اول مرۃ تہ کورونا گوڑ پٹھائی گر بہن پسند ونکینس تو سی اراد یہ سوری جی ست ونان فقودو مال خالفین پس بیو بروٹم پٹھ آپن نش یعنی تمن نش یم پت روزنس سزاوار چھ زنان شر بڈ ولا تصلي على احد منهم مات ابدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمو منافق اندر ہرگا کان مری تنجس جنازس پٹھ مشو نماز جناز پران ولا تقم على قبره نمشو تنج قبر پٹھ سو دفن کرن خاطر ودنی روزان انهم كفروا بالله ورسوله کیاج تمو کر کفر تے انکار اللہ تعالی اس بی تنجس پیغمبرس وماتوا وهم فاسقون بموت كفرس پٹ یس کفرس یس کفر کس حالس پٹ مری تسند خاطر دعا و استغفار مانگن تم سندس کفنس دفنس شامل سپدن چھ ناجائز یم آیے کریم شان نزول چھ کہ یل عبداللہ ابن ابی منافق منافقن ہند سردار مود تم سن نیچو یس ناوس عبداللہ ابن عبداللہ آو در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوس مخلص مسلمان تم کور عرض پنن قمیض مبارک دیو حض سو تراو تمس کفنس ست چنانچہ تمو دیت پنن قمیض مبارک یس تم سات تمن نال اس بی نیوک تشریف تہند گر تمس تروک پنن لعاب دہانی مبارک اسس مز توپت پورہس نماز جناز بی کورس دعائے مغفرت تمی سات سپود یہ آیے کریم نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ کور عبداللہ ابن ابیس سیت تت اندر آس واریہ حکمت چنانچہ امیک نتیجہ دراو زی واریہ لوک سپد مسلمان یہ وچت تمو دوب کی یہ پیغمبر برحق چھ دشمن سیت امی قسمک مہر و محبت سلوک کران دوستن تو بائی مان سیت آسن زیادہ رتو مہربانی کران بی ننجرو تمو یہ کرن سیت شریعت اسلامی اک بوڑ مسل سو گو یہ زی ایمان و عمل صالح ورائی دین کنسے کس کان چیزا فائد نہ توسل تو نہ تبرک تمو فرمو گویا کہ با امام آسن صحاب صاحب مقتدی آسن تو پت پورا اس نماز جناز عبداللہ ابن ابیس پیٹ بی مونگا سی تہند خاطر مغفرت بیٚیہِ آو تراونہٕ میون قمیص تہندِس کفنس سۭتۍ بیٚیہِ آپُر مےٚ تس پنُن لابہِ شریٖف یُس تٔمۍ سٕنٛدِس بدنس منٛز ووت باوجوٗد آن چھےٚ جاے تہنٛز فِدر کِل اسفل جہنم کِس ژٔکِس تل أمۍ میٲنۍ نمازِ جنازٕ پرنن دعایہِ مغفرت کرنن قمیض مبارک کفنس سۭتۍ تراونن لابہِ شریٖف بدنس منٛز واتنن کوٚرُس نہٕ کانٛہہ سۄچھ یِمو چیٖزو دِتُس نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ یی گژھِ تھاوُن یاد تِمن لوٗکن ہُنٛد یِم ژھوٚرُے دعوا چھِ دِوان نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ محبتُک مگر ایمان و عمل یُتھ شوٗبہِ تمہِ نِش چھِ خٲلی یہِ تِم ہیٚتھ آے توحیٖد و سُنت تمہِ نِش چھِ بے بہر تہٕ ٲری یُس شخص عُمرِ روزِ کران تِہنٛز مُخالفت تٔسۍ روزِ خیال کہِ مےٚ کرن تِم شفاعت یہِ گوٚو محض شیطان سُنٛد دھوکھہٕ اتھ بنہِ تی یہِ عبداللہ ابن اُبیس بنیو تِہنٛدۍ شفاعت کرنن دیُت نہٕ تس کانٛہہ نفع تہٕ فٲیدٕ لہذا چھےٚ سخت ضروٗرت نجات حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ ایمان و عملہِ ہِنٛز یِتھے پٲٹھۍ گژھِ زانُن تِمن لوٗکن ہُنٛد یِم بُزرگن اولیاء اللہن کُن ایمان و عملہِ ورٲے پانس نسبت کران چھِ تِمن خۄداے سٕنٛدٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن تہٕ محبوٗب بندن کُن یِمو پننہِ عُمرٕ چھےٚ صرف کرِمژٕ کِتاب و سُنتس پٮ۪ٹھ عمل کرنس انٛدر جٲہِل لوٗکھ کرن مُخالفتہِ کِتاب و سُنت تمہِ پتہٕ روزکھ خیال اسہِ کرن تِم خۄدایس نِش سُفٲدِش یا شفاعت یِہ خیال استو محالستو جنوٗ ولا توجب کم والُم واولاد ہُم تِہُنٛد مالو دولت بیٚیہِ گبر محض ترٲوِن تۄہہِ تعجُبس انٛدر کہِ یِتھٮ۪ن نافرمانن کِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ دُنیاہس انٛدر یِم نعمٕژ عطا کران یِم حظ چھنہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ نعمٕژ بٔلکہِ چھِ یِم چیٖز چھِ یِہنٛدِ خٲطرٕ عذابُک سامان اِنما یُریٖد اللہ اَن یُعذِبَہُم فی الدُنیا اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یژھان مگر تِمن یِمو چیٖزو سۭتۍ گِرفتارِ عذاب کرُن وتزحق انفسہم وہم کافرون بیٚیہِ گژھِ تِمن زُو نیرُن کُفر کسٕے حالس انٛدر ییٚمہِ سۭتۍ ٲخرتس انٛدر تہِ سزاوارِ عذاب روزن ویزا انزلت سورت ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ ییٚلہِ کُنہِ وقتہٕ قرآنہِ مجیٖدُک کانٛہہ حِصہٕ نٲزِل یِوان چھُ کرنہٕ یتھ منٛز یہِ مضموٗن چھُ آسان کہِ پس کٔرِو کُنِس معبوٗدِ برعکس بخلوٗص دِل بیٚیہِ نیٖرِو جہادس تہنٛدِس پیغمبرس سۭتۍ سۭتۍ استازنکول تولہِ منہم وقالو زرنانکم مال قایدیٖن اجازت چھِ منٛگان تۄہہِ تِمو أنٛدرٕ مالدار لوٗکھ دپان چھِ اسہِ ترٲیِو حظ ییٚتہِ أسۍ روزو ییٚتہِ روزوٕنٮ۪ن سۭتۍ ردوٗ بیان یہِ کوٗنوٗ مال خوالِفہِ وتُبیا اللہُ وتُبیا علا قلوٗبِہِم بہم لا یفقہوٗن کۭژاہ شرمہِ ہِنٛز کتھ چھےٚ کہِ تِم لوٗکھ سپٕدۍ رٲضی گرن انٛدر زنانن سۭتۍ روزنس پٮ۪ٹھ تِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ چھِ مۄہر آمٕژ کرنہٕ تمی چھُنہٕ تِمن فِکری تران لاکِن رسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ یِم بے ایمان تِمن سۭتۍ چھِ تِمو مون حُکمہِ خۄدا تِمو کوٚر جہاد مال و جانہٕ سۭتۍ وولایک لهم الخیرات وولایک هم المفلحون یِمنٕے لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ سارے خوٗبی یِمے لوٗکھ چھِ کامیاب تہٕ رستگار سۄ خوٗبی تہٕ کامیٲبی گٔیہِ عد اللہ لهم جناتن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اللہ تعالیٰ ہن چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ تِمے باغ تیار تھٲیمٕتۍ یِمو منٛز جویہِ پکان آسن تِمنٕے جنتن منٛز روزن ہمیشہِ ذالک الفوز العظیم یِہے گٔیہِ بٔڑ کامیٲبی وجال معذرون من العراب لیوزن لهم بیٚیہِ آیہِ کینٛہہ بہانہٕ باز لوٗکھ گامو پٮ۪ٹھٕ یُتھ تِمن گرن اندر بیٚہنہٕ خٲطرٕ اجازت یی دِنہٕ جہادس سپدن نہٕ تِم شٲمِل وقاد الذین کذب اللہ و رسولہ بیٚیہِ بیٖٹھۍ گرن منٛز تِم لوٗکھ یِمو ایمان کِس دعواہس انٛدر خۄدایس تہٕ پیغمبرس سۭتۍ بالکل اپُز ووٚنمُت اوس تِم آیہِ نہٕ عُذُر پیش کرنہِ تہِ سیوسیب الذین کفروا منہم عذاب علیم تِمو أنٛدرٕ یِم ٲخرس تانۍ کُفرس پٮ۪ٹھ روزن تِمن واتہِ ٲخرتس انٛدر دگ تہٕ دود تُلوُن عذاب یِم تِمو أنٛدرٕ توبہٕ کرن بے اخلاص دِل مُسلمان سپدن تِم لبن تمہِ عذابہٕ نِش نجات لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله كم طاقت لوكن بمارن بين تمن لوكن يمن خرچ خطر كه موجود چھو چھن کان گنا يل تمن خير خيت خلوص آسي خداي ستنجس پیغمبرس نسبت ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم يمن نیکو کارن پیٹ چھن کان وتھا اعتراض کرنچ اللہ تعالیٰ چھ بوڑ مغفرت وول بوڑ رحمت وول ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علی بے چھن تمن لوکن پیٹھ تہ کانہہ گناہ تہ الزام یل تم تہ نش آئے تہ کیا کریو تہذ سواری ہند انتظام تہ فرمووکھ مے نش چھن کانہہ چیز یتھ پیٹھ بہ تہ سوار کرو تولوا عینہم تفید من الدم حزنا اللہ یجدو ما ينفقون تم درائے واپس تہ نش یت حالس اندر کہ تہذ آس اشاران یمی غم مکھ یمن سپد نو مہیا نہ پن جائے نہ بی کن جائے خرچ خاطر کہ مال اس یت جہادس من صرف کران تمن تہ چھن کان گناہ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء بس الزام تو گناہ چھ تمنی لوکن پیٹھ یم مالدار ست تہ جہاد نہ نیرن خاطر اجازت منگان چھ ردو بیان یکونو مال خوالف شرم چھ تہند خاطر تم سپد رضی زنانن سیت روزنس پیٹھ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون اللہ تعالیٰ چھ مہر کرمس تہندین دلن پیٹھ یم مکھ تمن زانن چھنہ تگان ثواب کت مز چھ تہ گناہ کت مز چھ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم یم لوک کرن عذر تہ بہان تہ نش یل تہ واپس گژھو تمن نش قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم لہذا فرمائیوک تہ بہان تہ عذر مہ ونیو اس ہرگز تہندس وننس پس کرو نہ قد نبان اللہ من اخبارکم بے شک اس کر خبر اللہ تعالیٰ تہندین اصلی حالاتن ہز کہ تہند کانہہ عذر اس نہ پوز تہ صحیح وسیر اللہ عملکم و رسولہ بیت وشائند اللہ تعالیٰ بیت تہند پیغمبر تہذ کامہ یم سیت معلوم سپد تہ اندر کوتاہ اخلاص تہ فرمان برداری چھ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون تو پت یو تہ واپس نن تس پروردگارس نش یس سوری پوشید تہ نون زانون چھو پس کر سہ تہ خبر تمن سارنی چیزن ہز یم تہ کران اسو تو پت دیو تمیچ مزور سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم وان تم تہ نش تو پت ہاون تم قسم خدائے سند یل تہ واپس یو تمن کن یت تہ درگزر کریو تمن نش وعرضوا عنہم انہم رجس پس کریو تہ تمن نش درگزر تم تراویو پنس حالس پیٹھ پز پہ تم چھ مکر تہ گند وماواہم جہنم جزام بما کانو یکسبون تہند انجام چھ سٹھا خراب پتو لاگ چھ واتن تمن جہنمس اندر یہ چھ تمن سزا تمن کامین ہند یم تم کران اس نفاق خلاف وغیرہ یحلفون لکم لتردوا عنہم یم قسم چھ تم ہاوان تہ برونٹھ کنہ یت تہ رضی گژھو تمن نش اول گژھن خدائے سندین دشمنن نش رضی سپدن فین تردو عنہم فین اللہ لا یرضا عن القوم الفاسقین ہرگہ بالفرض تہ تہندیو ابزو قسمو سیت متاثر سپدت رضی گژھو تہ مگر اللہ تعالیٰ سپدی نہ ہرگز رضی اتھن شریر تہ نافرمان لوکن نش الاعراب اشد کفرا و نفاقا یمن منافقن مز یم گامک لوک گریس چھ تم زیادہ سخت کفر کن تو نفاق کن تاز تم علمان تو عقلن نش دور روزان واجدرو اللہ یعلمو حدود ما انزل اللہ علی رسولہ بیچ تم اچھ قابل کہ تم زانن نہ تم احکام یم اللہ تعالیٰ پنس پیغمبرس پیٹھ نازل کر واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ چھ سوری زانون سٹھا حکمت وول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر بيشي موغام كيو منافق وندر بازي لوكن كفر نفاق جهل علاو بخل عداوتك صفات باتي كمچ زانان خداي سنزي واتيان در خرج کرنس چيت جرمان بيش پياران تم تايپر پوت خورينس كان حجسا واقع سبدنس يش وقتا هينس عليهم دائرة السوية پوت خوري تمن پانس يش وقت تمن پانس زمانك حجس سبد واقع تمن پیٹ والله سميع عليم الله تعالى سوري بوزمون سوري زانون ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر بيش غام چو لوكا وندر تيم يم پور پاس چه کران كنس خدايس بي پتمس دوست يعني قيامتس ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول بيش يم گنزران خدايس اندي واتي اندر مال خرج کرنس اسن دي قربك تو پیغمبر خدايس اندي دعاي خيرك اك روت ذريعه الا انها قربت لهم وار بوجو واقعی چھو سو خرج کرن تون تہند خاطر قربک ذریعہ سیدخلهم اللہ فی رحمتہ ضرور واتنائی تمن اللہ تعالیٰ پنس رحمتس مز کیاز ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ چھ سٹھا مغفرت سٹھا رحم کرون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ بیم برونٹ گسوین گوڑنی مشرف با اسلام سبد وین مہاجر و تانسار وندر بیتیم لوگ یمو تینز پیروی کر رت طریق یمن سارنی نیش چو اللہ تعالی رازی تیم تیچ تس نیش رازی واد دلهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیها ابدا بیتیو اللہ تعالی تیند خطر تیار تیم جنت یمو می جوی پکان چھے تم نے جنتن من روزن تم ہمیشہ ذالک الفوز العظیم یہی گئی بڑ کامیابی وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ بیم تو اند پے گامن ہند لوکو اندر بے شہر کے لوکو اندر تی یم منافق چے مردو علن نفاق یم ڈاڑ کری چے نفاقس پیٹھ لا تعلمہم نحن نعلمہم سنعذبهم مرتين توي زانيو كنتم اي زانو كتم جلدي دي موشتمن دنيا سندر سزا دوغن ثم يردون الى عذاب عظيم تو پت انتم سوزن اخرت کس بڑیس عذاب اسكن واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا بيشي من ورائي كين لوك یمو یقرار کور پنن گنہن یمو ملناوی رس عمل یعنی سگو اعتراف گناہ کرن پنس گناہس اقرار کرن یم مز بوزن یوان چھ تمن چھ ندامت پشے مانی پد سپس مز یوی گو توب بیچ تم بروٹ من جہادن تی شامل ایس مت یم گئی رس عمل تمای ملناوی یا چھملن سیت یا چھمل گئی پات روزن جنگس شمولیت کرنی چھ بلا عذر عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم شاید الله تعالی کریتون توب قبول کیا الله تعالی چ بیشک چٹا مغفرت کرون چٹا رحم کرون یمو صحاب سب ویش پنن پان گنڈت تھیمت مسجد شریف کن تھمن سیت یون توب یلی قبول سپود یمو مصرے پنن پانن ہند گنڈ توپت انک ہار در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتی سپود یائے کریم نازل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها تطهرهم وتزكيهم بها رٹیو حض یمن توب کرونین نش تیند مال اندر یس تم پیش کران چی بطور صدق کجوک تم پاک پاکیز تم صدق سیج وصلی علیهم ان صلاتک سکن اللهم بی کجوک دعای خیر پس پٹ تون دی دعائے خیر سچ یمن تسلی تے اطمینان حاصل سبدان واللہ سمیع علیم اللہ تعالی چو تون اعتراف و اقرار گناہ تنز ندامت وار بوزون پور زانون علم یعلمو ان اللہ و یقبل التوبتان عبادہی و یأخذ الصدقات کیا تمن چھنا معلوم کہ اللہ تعالی چھو توب قبول کران پنن بندن ہند بی چھو سوی صدقات قبول کران و ان اللہ هو التواب الرحیم بی چھنا تمن معلوم کہ اللہ تعالی چھو سٹا توب قبول کرون سٹا رحم کرون وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم و رسوله والمؤمنون بے فرمایوک تو چھے لوکو کران گے چھو توی عمل اللہ تعالی چھو پان وچھان تونز عمل بے پیغمبر توند بے با ایمان یش کامن ہن نتیجی نیاری توی دنیا سی اندر زلت بے خیری وسط ردون الی عالم الغیب و شہادتی بے یو توی واتناون تی ذات پاکس نیش یس سوری پوشی دتنون زانون چھو وینبیوکم بما کنتم تعملون پس کری تہ خبر تمن سارنی کامین ہنز یم تہ کران اسو واخرون مرجون لامر اللہ بیچ کین لوک پتھ روزونی وندر یم پیاران چھ خدا سند حکمس تمن متعلق چھ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم یا کرے عذاب ہرگہ توب کرنس اندر خلوص آشکن یا کری تہن توب قبول ہرگہ توب بہ اخلاص کورمت آشک اللہ تعالیٰ چھ پریت سند حال پور زانون تس سے خبر اخلاص و عدم اخلاص سوچ سٹا حکمت وول مدینہ شریفس قریب چھ اک محلہ تت چھ ناو قبا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل مکہ شریف پیٹھ ہجرت کور گوڈنی ٹھہرے تم ات محلس اندر تم پت کی کالا گزت انک تشریف مدینہ شریفس اندر تیتس کالس ات محلہ قباس اندر قرار کورک تیتس کالس یت جائے تمو نماز پور تت جائے بنو ام محل کیو مخلص بائی مانو اک مسجد تت مسجد ونان مسجد قبا ات محلس مز یہ منافق بسان اس تمن اس میل جول تو یون گھن اکس شخص ست یس ناو اس ابو عامر راہب سو اس اسلام سخت دشمن تمو منافقو کر تس ست مشورہ کرت اک کتھا مقرر کہ اس تہ بناو ہوت مسجد ست بیاک مسجد تت مز جمع سپدت آسو اسلامس خلاف مشورہ کران امی ابو عامرن وون یمن منافقن کہ بہ سمکھ ہرقلس وغیرہ بادشاہن تمن نش فوج و لشکر حاصل کرت تھاو اکی سات مسلمان ہند ڈول گلت تم پت یل مسجد ہندی شکل یمو منافقو یہ مکان بنو تو پت آئے در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن کورک عرض تھی انیو حض تشریف ات سانہ مسجد اندر اکہ پھر پریو تت نماز تمو فرمو جنگ تبوک نش یل بہ واپس یم تت موقع پہ بات مسجد تہج اندر اللہ تعالیٰ کر نازل ات موقع پہ آیات کریم والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین بیچ باز لوک یمو مسجد بنو اسلام ضرر واتن خاطر بیت تت مز کفر چی یعنی عداوت رسول چی کت کران بیت مسلمان مز تفریق تراون زیس کران ویرساد لمن حارب اللہ و رسوله من قبل بیت زاگن جائے بن تمن تس شخص سند خاطر یم بروٹری مخالفت کر خدای سے تہندس پیغمبرس یعنی ابو عامر مذکور ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنا تو پت قسم ہاوان کہ اس اوس نا اتھ اندر یعنی مسجد بناونس اندر بہتری ورائے کن چیزو کراد واللہ یشہد انہم لکاذبون خدا چھ گواہ کہ بے شک چھ تم اپزیر یلی ام مسجد ہنز یہ حالت چھ لا تقم فیہ ابدا تی مز گچو تت مسجد مز نماز پرن خاطر ہرگز لمسجد اسسال التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ البت سو مسجد یت کو نام چن گوڈنی کی دو پٹھائی پریز گری پٹھ یعنی مسجد قبا سوئی چھ سزاوار یم خاطر کہ تہ پریو تت مز نماز فیہ رجال یحبون ان یتطہروا تت مسجد قباس مز چھ تم لوک یمن پاکی چھ سٹا ٹٹ واللہ یحب المطہرین اللہ تعالیٰ تچو زیادہ پاک روزن ٹوٹ تھاوان افمن نسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر کیا سو شخص یم کم دیت پنس گرس یعنی مسجد خدایس کھوج کھوج تہذ رضامندی ٹھانڈان سو شخص چھا بہتر امن اسس بنیانہ علی شفا جروف ہار فنہار بہ فی نار جہنم کن سو شخص یم پن گرچ بنیاد تو کن دیت کھوکر چھمب کس اندس پیٹھ یت پھراٹ تہ گمت اس وس پینس تیار اس پس پیو سہ وس ناری جہنمس اندر اس تت مز سہ پیو جہنمس اندر کیاز یہ مکان بناون اندر اس غرض مخالفت اسلام پیغمبر اسلام اس سراسر کفر اس کفر تو کافرن ہند جائے ناری جہنم واللہ لا یہد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ چھن وات ہاوان اتن ظالمن دین چن کامین کن لا یزال بنیانہم الذی بنو ریبتن فی قلوبہم ہمیشہ روزی یہ گھر اس تمو بنو تین دلن اندر شکک سبب توپ تیل سہ گھر منہدم کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہ دود رود للون تین دلن اندر الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم سہ ثلکھ مگر اینچ ریز ریز گھ تین دلن مرت قبرن اندر اللہ تعالیٰ چھ سوری زانون حکمت وول ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ پز پاٹھ اللہ تعالیٰ ہیوت مل بائی مانن نش تہند پان تو تہند مال جنتس بدل خدایس کن اندر چھ مطلب کہ تم چھ مال پن تو جان پن خدای سند خاطر صرف کران یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون یم خدای سند وتہ اندر جہاد کران چھ یت مز کن وقت دشمنن ماران چھ کن وقت پان شہید سپدان چھ وعدن علیہ حقن ات جہاد و قتالس پیٹھ اس وعدہ تمن سیت کورمت چھ کرنا آمت چھ سو چھ پوز وعدہ امیک وعدہ چھ کورمت اللہ تعالیٰ پوز وعدہ فی التورات والانجیل والقرآن توراتس مز تہ انجیلس مز تہ قرآن مجیدس مز تہ ومن اوفا بعہدہ من اللہ یہ کت ثے مسلم کہ خدای سند خود کوکھا زیادہ وفا کرون پنس عہدس وسطب شروع ببیکم الذی بایعتم بہ پس گژھو خوش پنس یت سوداس پیٹھ اس تہ کورو خدای سیتھ وذالک هو الفوز العظیم یہ گئی بڑ کامیابی یعنی جنت حاصل سپدن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ تمن مجاہد بائیمان ہند صفت چھ تم چھ توبہ کرون تم چھ توبہ کرون شرک نش نافرمانیو نش تم چھ عبادت کرون تم چھ حمد دپون تم چھ روزدار روزون تم چھ رکوع کرون تو سجدہ دون یعنی نماز پرون بیچ تم مرزن کتن ہز تعلیم دون تو یش کتو نش پت رٹون بیچ تم خدا سند حکمن رچ کرون عمل ست وبشر المؤمنین خوشخبری فرمائیو تمن بائیمانن یمن اندر جہاد جذب تو یم صفت آسن ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین جائز چھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے بائیمانن کہ تم کے منگن مغفرت مشرکن ہند خاطر ولو کانو اولی قربا اد ایسنک تم ایشناوی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم تمن نش وار یکت نن پت کہ تم کیا چھ نارک لوک تہند کفرس پیٹھ مرن کے سبب ہرگاہ حضرت ابراہیم سند قصہ سیت شبہ سپدی کہ تمو کیاز مو مغفرت پنس مل سند خاطر تمیک جواب چھ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ بیس مغفرت منگن حضرت ابراہیم سند پنس مل سند خاطر مگر اک وعدہ پور کرنے خاطر اس تمو تس ست کورمت اس یمش ذکر اللہ تعالیٰ فرماوان چھ استغفر لک ربی اندر ಫಲಮ್ಮಾ ತಬಯ್ಯನ ಲಹು ಅನ್ನಹು ಅದು ಉಲ್ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ತಬರ್ರ ಮಿನ್ಹು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಿಮನ್ ನನ್ಯೋ ಕಿ ಸುಚು ದುಶ್ಮನ್ ಖುದಾಯ್ ಸುಂದ್ ತಿಮ್ ಸಪಿ ತಸ್ ನಿಶ್ ಬೇಜಾರ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಮಂಗುನ್ ತ್ರೋವ್ ತಿಮೌ ಕ್ಯಾಜಿ ಅತ್ ಸೂರ್ತ ಸಂದರ್ ದ್ವಾಯಿ ಮಗ್ಫಿರತ್ ಕರುನ್ ಚು ಬೇಕಾರ್. ವರೂಜ್ ಈ ಕಥ್ ಕಿ ತಿಮೌ ಕ್ಯಾಜಿ ಓಸ್ ತಿಮಿಸ್ ವಾದ ಕೊರ್ಮುತ್ ತಮಿಕ್ ವಜಿ ಚು ಇನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಅಲ್ಲಾಹುನ್ ಹಲೀಮ್. ಪಿಜ್ ಪೇಟ್ ಹಜ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಓಸ್ ನರ್ಮ್ ದಿಲ್ ಹಲೀಮ್ ಉತ್ತಬ ژالوُن چڑ کرُن باوجوٗد یہِ کہِ تِمن وَنہِ مٲلۍ سخت ناگوار کَتھٕ مگر تِمو ہیٚژ حِلمس کٲم از بسہِ شفقت مہربٲنی کوٚرہس وادے استغفار. سُہ تہِ توٚتھٕے تانۍ یوٚتان تِمن اِمکانہِ مغفرتٕچ اُمید ٲس. وما کان اللہ لیدل قومن باد از ہداہم. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ڈالان کُنہِ قومس تِمن ہدایت کرنہٕ پتہٕ. حتا یبین لہم ما یتقون یوٚتانۍ تِمن وارٕ بیان کران چھُ تِم چیٖز یِمو نِش تِمن بچُن تہٕ پتھ روزُن آسان چھُ. ان اللہ بکل شیء علیم. پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزا پوٗرٕ زانان. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے چھےٚ پادشاہت آسمانن تہٕ زٔمیٖنس. سُے چھُ زِندٕ کران تہٕ ماران. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. بیٚیہِ چھُنہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ خۄدایس ورٲے کانٛہہ دوستا تہٕ کانٛہہ مددگارا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعۃ العسرۃ. اللہ تعالیٰ سپُد متوجہ رحمت سۭتۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تِمن کوٚرُن عطا نبوت تہٕ امامت جہاد بیٚیہِ سارے خوٗبی. بیٚیہِ کوٚرُن تِمن مہاجرن تہٕ انصارن کُن توجہ برحمت. یِمو تِہنٛز پیروی کٔر سختی ہِنٛدِ وقتہٕ کہِ تِمن دِتُن توفیٖق استقامتُک مشقت تکلیٖف برداشت کرنُک. ممباد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. ییٚمہِ پتہٕ کہِ قریب اوس کیٛاہ اکہِ جماعتٕکۍ دِل دلہن تِمن نِش تِہنٛز پیروی کرنہٕ نِش. سُمت آبالیہم انہو بِہم رعوف الرحیٖم. توپتہٕ پھیوٗر سُہ تِمن کُن ثٲبت خدمی عطا کرنہٕ سۭتۍ کیٛازِ سُہ چھُ تِمن پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ مہربان تہٕ سٮ۪ٹھاہ رام کرُن. والس صلاس تِلزیٖن خُلفوٗ. بیٚیہِ کریو توبہٕ قبوٗل اللہ تعالیٰ ہن تِمن ترٛٮ۪ن شخصن ہُنٛد یِہُنٛد معاملہٕ مُلتوی اوس آمُت تھاونہٕ. حتا ایزاد واقت علیہم الارض بما رہوبت. یوٚتام تِمن پٮ۪ٹھ زٔمیٖن کھُل تہٕ وسیع ٲسِتھ تنٛگ سپُد. وداقت علیہم انفسہم. بیٚیہِ آیہِ تِم تہِ پانہٕ سٮ۪ٹھاہ تنٛگ تہٕ عٲجِز. وَزَنُو اللہ ملجا من اللہ الا الیہ. بیٚیہِ زون تِمو کہِ کانٛہہ چھپن جایا چھنہٕ خۄداے سٕنٛدِ عذابہٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ تس ورٲے. سُمت آبالیہم. توپتہٕ سپُد سُہ تِمن کُن متوجہ رحمت سۭتۍ یُتھ تِم توبہٕ کرن. ان اللہ ہو التواب الرحیم. پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ توبہٕ قبوٗل کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے بایی مانو کھوٗژِو خۄدایس بیٚیہِ روٗزِو عملہِ اندر پٔزۍ یارٮ۪ن سۭتۍ یِمن ہِنٛز نیت تہٕ کتھ درست پٔز چھےٚ. ما کان لاہل المدینہ تہِ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ. شوٗبہِ ہا نہٕ پزِ ہا نہٕ مدینہ منور کٮ۪ن لوٗکن بیٚیہِ تِمن لوٗکن یِم تِمن أنٛدۍ پٔکۍ گامن انٛدر روزان چھِ پتھ روزُن تہٕ شموٗلیت نہ کرٕنۍ پیغمبر خۄدایس ہمراہ جہادس انٛدر نیرنہٕ نِشہِ. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. بیٚیہِ شوٗبہِ ہا نہٕ تِمن پنٕنۍ پان زیادٕ ٹٲٹھ زانٕنۍ تِہنٛدِ کھۄتہٕ. تِم ییٚلہِ پانہٕ بنفسِ نفیٖس درٛاے اتھ جنگہِ تبوٗکس انٛدر پتھ روزوٕنٮ۪ن تہٕ پنٕنٮ۪ن پانن آرام واتناوٕنٮ۪ن تِم کیٛاہ چھِ تِہنٛدِ کھۄتہٕ. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یتؤون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا. یہِ تِمن سۭتۍ شموٗلیت کرٕنۍ ٲس ضروٗری ییٚمہِ مۄکھٕ کہِ اتھ انٛدر اوس اکھ محبت پیغمبر خۄداوُک حق ادا کرُن. تمہِ علاوٕ یِم یِم مہربٲنی تہٕ ثواب مُجٲہِدن حٲصِل سپزٕ یِمن تہِ سپدہن تِم مہربٲنی حٲصِل چنانچہ تمن ووت نہ کانہہ تکلیف اکھ خدایہ سندِ وتہِ اندر تمن لٔج نہٕ تریش تمن لٔج نہٕ بۄچھِ تم پٔکۍ نہٕ کُنہِ وتہِ مگر بشان و شوکت ییٚمہِ سۭتۍ کٲفرن ژکھ کھٔژ تہٕ وٲنِج دٔز بیٚیہِ کوٚر نہٕ تِمو حٲصِل دُشمنن نِش کانٛہہ چیٖزا اللہ کُتب لہم بِہی عمل صالحن مگر یِمو ساروٕے چیٖزو بدل آیہِ تِمن نامے اعمالس اندر رٕژ نیکی لیکھنہٕ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ضایع کران نیکوکارن ہٕنٛز مزوٗرۍ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم بكرن تم كه خرج لوكوت يا بود بي چھندن كه مدانا مگر تمو بدلتي نك نيكي لكن ليزيهم الله احسن ما كانوا يعملون يتلو تعالى تمن رز مزور عطا كري تمن كامن هنز يم تم كران اس وما كان المؤمنون لينفروا كافة بي پزن با ایمان جهاد سنيرون اکوٹ سارنی هند فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اس پوش کیا جیئن عمل کرن کی پرت بڑی جماعت منز آئی یہ اکھک لکٹ جماعت جهاد سوزن باقی لوگ روزن شہری دفاع خطر شہر سی منز موجود ليتفقهوا في الدين یُتھ تِم شہر کٮ۪ن عٲلمن نِش دیٖنٕکۍ احکام حٲصِل کرن ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون بیٚیہِ یُتھ یِم بیٖم کرن پنٕنِس تتھ قومس یِم جہاد کرنہِ درامٕتۍ چھِ ییٚلہِ تِم تورٕ واپس یِن تِمن نِش یُتھ تِم دیٖنٕچہِ کتھٕ تہٕ احکام بوٗزِتھ احتیاط کرُن احتیاط کرن نافرمٲنیو نِشہِ یا ایہا الذین آمنوا قاتل الذین یلونکم من الکفار ای بایی مانو جہاد کٔرِو تِمن کٲفرن سۭتۍ یِم تۄہہِ نقتل چھِ ولیجدوا فیکم غلظۃ تِمن تہِ یِن بوزنہٕ کہِ تۄہہِ اندر چھِ سختی تِمن نِش مہٕ روٗزِو کھوٗژِتھ تہٕ دٔبِتھ وعلموا ان اللہ مع المتقین بیٚیہِ زٲنِو یہِ کتھ کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد مدد چھُ بے شک پرہیزگارن تہٕ متقین سۭتۍ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا بِيَلِ كَانَ نُو سُورَةِ شَرِيفَةَ نَزِلْ كَرْنَ يِوان چھُ پَس چھِ بازے مُنافِقو أنٛدرٕ یِم وَنان چھِ ٹھٹھ پٲٹھۍ تَلا مےٚ ؤنۍتو تۄہہِ أنٛدرٕ کَسُنٛد ایٖمان ہُریو یہِ سورہ شریٖف نٲزِل سَپدنہٕ سۭتۍ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پَس یِمو لوٗکو برونٛٹھٕے ایٖمان اوٚنمُت چھُ تِمن ہُررو ضروٗر قرآنہِ مجیٖدٕکۍ تٔمۍ سوٗرن سٮ۪ٹھاہ ایٖمان چِناچہِ تِم چھِ ترقی ایٖمٲنی سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ خۄش وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وۄنۍ گٔے تِم لوٗکھ یِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر نِفاقُک مرض چھُ فَزادَتْهُمْ رِجْسًا اِلیٰ رِجْسِہِم بس ہُررٲو تِمن قرآنہِ مجیٖدٕکۍ تٔمۍ سوٗرن ناپٲقی پٮ۪ٹھ ناپٲقی کیٛازِ اَمہِ برونٛٹھ اوس تِمو قرآنہِ مجیٖد کِس أکِس حِصس اِنکار کوٚرمُت وۄنۍ کوٚرُکھ بیٚیِس حِصس وما توهم کافرون بیٚیہِ موٗدۍ تِم کُفر ژِ حالتس پٮ۪ٹھ قرآنہِ مجیٖدُک خٲصیت چھُ بے شک ایٖمانس اندر ترقی پٲدٕ کرُن مگر جاے گژھِ تتھ قٲبِل آسٕنۍ دِل گژھِ نِفاق نِش پاک آسُن اولا یرون انہم یقتلون فی کل عام مرتن او مرتان آیا وٕچھان چھِنا تِم زِ تِمن چھِ ضروٗر آزمٲیِش یِوان کرنہٕ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ اکہِ پھِرِ یا دۄیہِ پھِرِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ آفتس تہٕ بلایہِ منٛز مُبتلا کرنہٕ سۭتۍ سُم یتوبون ولا هم یذکرون توپتہٕ تہِ چھِنہٕ تِم باز یِوان نہ چھِ تِم نصیٖحت رٹان وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ بیٚیہِ ییٚلہِ کانٛہہ نوٚو سورہ شریٖفہ نٲزِل کرنہٕ یِوان چھُ تَمہِ ساتہٕ چھِ تِم اکھ أکِس کُن وٕچھنہِ لگان اِشارو سۭتۍ چھِ اکھ أکِس پرٛژھان حل یراکُم مِن احدٍ وٕچھان ما چھُ تۄہہِ کُن کانٛہہ مُسلمانو أنٛدرٕ سُمن سۄرفوٗ اَتی چھِ ژَلُن ہیٚوان نبی کریٖم سٕنٛزِ مجلِسہِ منٛزٕ سۄرف اللہ قلوٗبہم اللہ تعالیٰ ہن پھِرۍ تِہِنٛدۍ دِل دیٖنہِ حق نِشہِ بیننہم قوم اللہ یفقہون کیٛازِ تِمن چھُنہٕ پوٚز فِکری تران لقد جاءکم رسول من انفسکم ای لوکو بتحقیق آو تۄہہِ کُن پیغمبرا تۄہہِ منٛزٕ یعنی از جنسہِ بشر یُتھ تۄہہِ تِمن نِش فیض حٲصِل کرُن آسان سپدِ عزیٖزُن علیہِ ما أنِتھ تُم یِمن سٮ۪ٹھاہ ناگوار تہٕ دُشوار چھُ تۄہہِ تکلیف واتُن حریٖسُن علیکُم سٮ۪ٹھاہ خٲہِش چھِ تِمن تُہنٛدِ فٲیدٕچ بالمؤمنین رؤوف الرحیم بایمانن کِتھ چھِ تِم سٮ۪ٹھاہ مہربان تہٕ سٮ۪ٹھاہ شفیٖق فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ہرگاہ یہِ ٲسِتھ تہِ لوٗکھ روگردٲنی کران تُہۍ فرمٲیوُکھ کانٛہہ پرواے چھُنہٕ بس چھُ مےٚ اللہ تعالیٰ کانٛہہ معبوٗد چھُنہٕ تَس ورٲے تٔسۍ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ